22 ліпеня. Трэці дзень плыве туман, як у Лондоне, кажуць хлопцы, хоць многія, мусіць, нічога раней не чулі пра туманы в англійскай сталіцы. Цяпер нават мало пісьменных габаў можа прачытаць цэлую лекцыю пра брытанскія астравы. Хочацца ведаць пра тых, хто ваюе разам з намі супроць фашызму. Пасля спякоты асенні холад, ходзім у шынялях. Ось яна, поўнач. Сеўчынка дазволіў разлікам добра адаспацца, де на холадзе в сырых нішах не надта спіцца. Па чарзе ходзім у зямлянкі за агнявую пазіцыю. Цудоўныя мірныя зямлянкі. Яны здаюцца хоромамі, хоць цяпер і там не вельмі утульна. Ад стрэлаў і бомбаў палопаліся газеты, якімі былі абклеены сцены, патрэскаліся дошкі, сыплецца пясок, усюды сляды разбурэння. Пасля абеду да мяне прыйшоў Сеня. «Хочаш, пойдзем да камбата?» «Хочаш?» «Так я і захацеў. Паклічу, пабягу, а без патрэбы». Я з іроніяй паглядзеў на Сеню. «Друг камбатаў знайшоўся». «А навошта мне ісці?» Сеня усміхнуўся. «Сеўчынка вершы любіць, каб іх на памяць чыталі». «Вершы?» – здзівіўся я. Ён пачуў, як я сваім байцам Шаўчэнку чытаў. Ажно праслязіўся. Учора яму ўсё перачытаў, што ведаў. «І свае?» Сеня зачырванеўся, схапіў мяне за руку. «Слухай, пра мае ні слова!» «Як друга прашу, інакш нажывеш ворага». «Ну, добра, добра, буду маўчаць. Але скажы па сакрэту, пішаш?» «Пішу». «Ну, пішу». «Ну, пайшлі?» Я ішоў з нейкім незразумелым страхам. Мы пастукалі, атрымалі дазвол, камбат быў у сваёй зямлянцы. Я пачаў быў дакладваць: «Товарищ старший лейтенант!» Сеўчынка махнуў рукой: «Не трэба», і надзвычай проста і гасцінна запрасіў: «Сядайце, хлопцы». Ён без рэменя, з расшпіленым каўняром, сядзеў на табурэце перад печкай і падкідваў дровы. У зямлянцы цёпла, прыемна пахла чалавечым жыллём. Увогуле тут было ўсё неяк па-хатняму утульна, не так, як у зямлянцы Купанова, хоць будаваліся яны в адзін час. Але там было ўсё па-салдацку проста, а тут, як у добрай кватэры. Панікеляваны ложак, мяккая канапка, на сцяне ўкраінскі дыван, карціны, партрэты. Мой позірк адразу спыніўся на вялікай фатаграфіі маладой жанчыны з дзіцем на руках. Якое гэта хараство маці з дзіцем. Я падумаў пра Сашу. Колькі было б у яе цяпер шчасця, каб мне гэтая праклятая вайна. Сеўчынка, убачыўшы, як я гляджу на партрэт, растлумачыў: «Жонка з сынам. Адаслаў іх у Іжэўск. Сестра там у мяне замужам». «У мяне таксама жонка і дачка. Я ведаю», – мне казаў Пясоцкі. «О, як я ўдзячны за гэтыя простыя чалавечыя словы! Бо не было ў іх ні недарэчнай сідарэнкаўскай цікаўнасці і насмешлівасці, ні той спачувальнасці, якую часам выказваюць старэйшыя да малодшых. Не трэба, маўляў, так рана жаніцца. Ні яшчэ чаго-небудзь такога, што магло б абразіць мае пачуцці». Это была шчырая і немнагаслоўная размова двух мужчын, двух бацькоў, якія добра разумелі адзін аднаго. Размаўлялі напаўголасам. Калі мы з Пясоцкім зайшлі, у зямлянцы, апрача камбата, былі палітрук Лазебны і камандзір прыбора Віктар Вальноў. Яны стаялі каля стала над картай горача, як два вялікія стратэгі абмяркоўвалі становішча на франтах. Я заўсёды зайздросціў гэтаму дасціпнаму масквічу, нашаму другу Віктару. Яго ўменню ў любых абставінах з любым, ну з любымі людзьмі трымацца проста незалежна, з камандзірамі, з жанчынамі, са старэйшымі, малодшымі, і хутка ўключацца ў агульную размову, заваёўваць агульную ўвагу. Цікавы чалавек, наш палітрук. Ён бясконца ходзіць ад адной гарматы да другой, на прыбор, да сувязістаў і разведчыкаў і праводзіць гутаркі. Расказвае эпізоды з гісторыі рускай ваеннай славы, пра гераізм чырвонай арміі, пра становішча на франтах, цікава расказвае. Ён амаль ніколі не маўчыць. І нягледзячы на гэта, складаецца такое ўражанне, што Лазебны самы ціхі, маўклівы, непакметны чалавек на батарэі. Чаму так? Не магу зразумець. Можа, таму, што ён ніколі не крычыць, не павышае голасу. Да размовы палітрука з Віктарам адразу далучыўся Сеня. Яны разбіралі жлобінска-рагачоўскую аперацыю, складалі планы, як будзе развівацца контрнаступленне нашых войск далей. «Вашы далёка адгэтуль?» – спытаў мяне Сеўчынка, прыслухоўваючыся да іх размовы. «Не, не далёка, хоць ўсё-такі на поўдзень ад рэчыцы, амаль на мяжы з Украінай». «Палескія балоты не дазволілі лі ім развіць наступленне ў гэтым напрамку», – сказаў Лазебны, пачуўшы мае словы. «Я радасна скалануўся, і праўда ж, там палесся балоты, там яны не змогуць прайсці». Як я забыўся на такую важную акалічнасць. Можа, таму і Саша піша так спакойна. Вось Жлобін, вось Рагачоў. Значыцца, наступленне развіваецца на Оршу. А на поўначы нашы у раёне Полацка, а пасярод уклініліся яны на Смаленск. Агалілі свае флангі. Вось тут іх можна і разануць, і ў мяшок, выкладваў Віктар свой стратэгічны план. Тваё месца, Віця, ў генштабе, а не на прыборы, сказаў Сеня жартам, але з прыкметнай іроніяй. Ён не любіў пустых размоў на такія тэмы. Палітруку здыхнуў. Але... На карте ўсё лёгка, а яны ўсю Европу кінулі на нас, і так нечакана. Учора пісьмо атрымаў, даверліва прызнаўся я Сеўчынку. Пісала 3 ліпеня, і ні слова пра тое, што ў іх там. Ён усміхнуўся, паправіў палкай паленне ў пецы. Умеюць берагчы ваенную тайну, і наш спакой. Мая вон таксама піша. Але што піша, так і не сказаў. Раптам прапанаваў мне папяросу. Я збянтэжыўся, быццам у тым, што не куру, ёсць нешта заганнае, што прыніжае маю сталасць і годнасць, упершыню я пашкадаваў, што не куру. Сеня пачаў курыць у першыя дні вайны. Навучылі сябры все под тым же лозунгом «Куры! Все одно война!» Я повеселел, калі убачил, что политрук так само не курыць. За 3 тыдні я ничего не уведал про гэтага человека, хоть он что день по некалькі разов приходил до гарматы. Сеўчынка перасел от печки на канапу, закинул свои дужие мускулистые руки за голову, сошепил пальцы на потылице. «Давайте, браткі, хвіліну, одну хвіліну, адпачнём ад вайны», – папрасіў ён стратэгаў, якія ўсё яшчэ лазілі па карце. У дзіўнай усмешцы скрывіліся вусны палітрука. «Ты думаеш, Васіль Павлович, гэта можна? Адпачыць ад вайны». «Паспрабуем», – адказаў Сеўчынка і звернуўся да Сені. «Прачытайце, Пясоцкі, что-небудзь. Сеня стаў пасярод зямлянкі, падумаў хвіліну і пачаў чытаць без сарамлівасці, без позы, проста як па кнізе, крыху нават манатонна. Подзі брові вітер віе, гуляе по полі, край дарогі гне тополю до самого долу. Я глядзеў на Сеўчынку. Ён заплюшчыў вочы, вусны яго ледзь прыкметна варушыліся. Мабыць, ён паўтараў словы ўслед за Сенем. Але калі той прачытаў аб тым, што полюбіла чернобріва казака дзівчына, а казак пайшоў на вайну і загінуў, Сеўчынка, відаць, успомніў верш, бо расплюшчыў вочы, вусны яго перасмыкнуліся, як ад болі. Не трэба, Пясоцкі. Ну, ты хацеў адпачыць ад вайны, зноў крыва усміхнуўся палітрук. Мне не спадабалася гэтая яго ўсмешка. Што-небудзь не такое сумнае, не адказваючы лазебнаму, папрасіў камандзіра. Сеня задумаўся. Шаўчэнкі? Не ведаў ён нічога вясёлага ў таго, хто быў песняром гора і смутку народнага. Нехаця я ішоў сюды на гэты незвыклы збор з хваляваннем, напружана чакаў сваёй чаргі, доўга і пакутліва думаючы, што прачытаць. Вырашыў прачытаць «Курган Купалы». Некалі ў тэхнікуме атрымаў за яго першы прыз. Але ж гэта таксама сумна. Што ж прачытаць не такое сумнае? Я ведаў многа лірычных вершаў. Труса, Уткіна, Галоднага. Але ў той час быццам скразняком выдзьмула іх з маёй галавы. Ніводнага радка не мог успомніць. Вы ўкраінец, Пясоцкі? Спытаў лазебны. Не, я жыў на Украіне з мамай. Не перашкаджай яму, Микола, попрасіў Сеўчынка. Хай пригадає. Давайте я вам почитаю Блока і Єсеніна. Хочете? Сказав Віктор просто по-свойську. Быццам ён не в офіцерской землянці, а сярод сябраў курсантаў там на вучебнай батарэі. Віктор адышоў до дзвярэй, притуліўся плячамі до косяка, дастаючы стрыжанай галавой да самай столі, паглядзеў на закаптелую бэльку. Ён пачаў чытаць вершы, якія я чуў упершыню. Наша пакаленне, асабліва людзі тэхнікі, розныя механікі, дарожнікі, як я грэшны, слаба ведаюць Блока, крыху больш Ясеніна, да якога, мне здаецца, мы праяўлялі не зусім здаровую цікавасць, бо ў бібліятэцы яго ўзяць было нельга. Некалі я заплаціў аднаму спекулянту амаль сваю тыднёвую стыпендыю, каб ён даў на адну толькі ноч зашмальцаваны томік Ясеніна. Всю ноч да раніцы я ўпотай перапісваў вершы ў шытак, парушаючы ўмову. Віктор чытаў Блока. Гэта нешта незвычайнае. Я не запамінаў слоў, бо яны здаваліся неземнымі, асаблівымі, хоць калі ўдумацца, все вельмі простыя рускія словы, ніводнага незразумелага. Але я тады не думаў пра гэта. Вершы зачароўвалі. Яны то ўзнімалі некуды высока ў блакіт, дзе былі цішыня і спакой, то спускалі ў сутарэнне, ў холад, сціскаючы сэрца смуткам. Яны прыносілі радасць, святло і адначасова трывогу і страх. Але ніхто не перечыў. Ніхто не прасіў прачытаць што-небудзь вясёлае. Я не бачыў, як слухалі іншыя, я забыўся на іх слухаў, і акружонны сказкамі пчол быў недзе там, дзе море клевера, чуў голас, я памагала Ані ўбіраць канюшыну. Памагала і слухала казкі пчол. А мяне клікаў вецер з поўначы, вецер з поўначы. Лениво и тяжело плывут облака. Тяжкая дорога у меня. Але недзе далёка чуецца песня. И каб не гэты голос, не твой голос, я, напэўна, не здолеў бы дайсці. А так, дайду. Я прыйду до тебе. Я абавязкова прыйду до тебе, Саша. Потым нешта страшнае, плача дзіця, па полі ідзе гарбаты, над яго гарбом рагоча нехта. Кашлаты крывы і рагаты, гэта як дзіўны сон, незразумелыя алеі. У незразумелым ёсць цудадзейная сіла і хараство. О Боже, як гарна! Прастагнаў нехта. Это Севченко. Ён сядзеўся ў той жа паставе, закінуўшы рукі за галаву, заплюшчыўшы вочы, шэптам паўтараў: і прыняла, і абласкала, і абняла, і ў вешніх далях ім качала калакала. Вось гэтыя радкі мне запомніліся. Потым Віктар чытаў Ясеніна. І раптам Лазебны, перапыніўшы яго, пачаў чытаць Маяковскага Сергею Ясеніну. Камісар, напэўна, успомніў свой абавязак палітработніка, хацеў засцерагчы нас ад шкоднага ўплыву ясенінскага пессімізму. Я разумею, нельга спяваць панехідную па галовушке, калі ідзе такое змаганне, але як хвалююць іншыя вершы, нараджаюць столькі думак, успамінаў і мар, добрых, светлых мар, ад якіх праходзіць усякі сум і хочацца жыць, вельмі хочацца жыць. Сеўчынка глянуў на палітрука з іранічнай усмешкай. Сеня паківаў галавою, хваляючы: ён любіць Маяковскага, у яго ранцы ляжаць два томікі паэта, якія мы чыталі разам, калі былі курсантамі. Потым і Сеўчынка пачаў слухаць уважліва, сур'ёзна. Палітрук чытаў, бадай што, лепш за ўсіх, па-мастацку, выразна прачула, адліваў кожнае слова. Сеўчынка сказаў радасна, са шчырым дакорам: «Мікола японскі бог! Жывём в адной землянцы, і ты хаваў такі талент! Ай-яй-яй-яй! Ну як то я не сорамна, дарагі! Ай-яй! Ай, які талент! Глупства!» – пачырванеў Лазебны. «Слухайте, хлопцы, камісар, а чаму нам не арганізаваць сваю самадзейнасць?» Нечакана прапанаваў Сеўчынка. Я сяджу пад замшалым каменем, ахутаны густым туманам, такім густым, што працягні руку і не відаць пальцаў, і думаю. Дзіўная рэч жыццё. І людзі дзіўныя. Учора падалі бомбы, смерць вісела, лётала над галовамі. Заўтра будзе тое ж самае, калі не горш. І ўсё адно ў кароткую перадышку людзі чытаюць вершы і думаюць пра самадзейнасць. Вяртаючыся ад камбата, не дайшоўшы колькі крокаў да гарматы, я пачуў галасы. Палова разліку адпачывала ў зямлянцы. Тры чалавекі на ўсякі выпадак павінны былі дзяжурыць, і таму не было нічога дзіўнага ў тым, што байцы размаўлялі. Але мяне спыніў абураны голас Астахова: «Калі ты, свіння гэтакая, яшчэ раз палезеш у чужы ранец, я распішу твой пашпарт так, што родная маці не пазнае». «А што я красці палез?» – агрызнуўся муха. «А хто ведае? Калі палез, то мог і ўкрасці», – гарачыўся чарняк. Ды ну вас что там красці, хіхікнуў муха. Самі цікавіліся, што ён увесь час піша. Вось я і хацеў зірнуць. Ох ты сукін сын! Зноў загудзеў Астаху, выходзіць, мы вінаваты. Мы на словах цікавіліся, але не палезлі ў ранец, ды чытаць чужыя пісьмы гэта горш, чым красці, даводзіў Чарняк. А гэта не пісьмы, не разумею я, муха. Ці ты дурань, ці хам? А ён сумяшчае і тое, і тое. Ну, ну, не нукай, я табе не конь. Склади ранец и поклади на место, покуль командир не вернулся, а то будешь червонеть перед строем. На хвилину стало тихо, муха, видать, выконвал загад Астахова, потом почувся его незлостный, бурклевый голос. Подхалимы вы! Что ты сказал? А ну, полторист, зашипел Астахов. Пусти, попросился муха. Коли ты не ведаешь, кольки важить мой ковальский кулак, то могу показать, не чапай ты, Павел, его, смердеть буде, сказал Черняк. Признаться, дагэтуль я крыху баяўся, што хто-небудзь прачытае мой дзённік. Праўда, ад гэтага засцерагалі неразборлівы почырк і беларуская мова, якую ведаў адзін Чарняк. Але засцерога гэта не такая ўжо надзейная. Цяпер я супакоіўся. На варце маёй тайны стаяць добрыя шчырыя хлопцы, а намеснік мой муха. Сапраўды нікчэмны чалавек, ніякага аўтарытэту не мае. Трэба папрасіць, каб намеснікам зрабілі Астахова. Але Малашкін моцна падтрымлівае муху. Зноў будзе крычаць, што я не ўмею выхоўваць людзей, ды і не люблю я нагаворваць на сваіх. А, няхай будзе муха. Нехто нячутна падышоў горача, дыхнуў мне ў вуха, я спалохана адхіснуўся, але зірнуў і засмяяўся. Гэта Лёша, наш батарейны алень. Я ласкава абняў яго за шыю, ён палізаў мае рукі, панюхаў шытак і таксама хацеў лізнуць, пачухаў бок аб камень. Ой, цікавае стварэнне. Ён прыблудзіўся на батарею яшчэ зімой, як расказваюць, быў пестуном гарматных разлікаў. Ішло нават своеасаблівае спаборніцтва паміж разлікамі, хто заваюе яго любоў. Мае хлопцы клянуцца, што яны трымалі першынство, што да іх у Лёшы была самая гарачая любоў, што ён нават начаваў у катлаване нашай гарматы. Этак жа прыкладна гаварылі і другія разлікі, толькі прыборшчыкі не маглі пахваліцца. Іх алень чамусьці не любіў. Але вайна ўсё змяніла. Першыя стрэлы моцна напалохалі няшчасную жывёліну. Лёша пачаў абыходзіць гарматы і пазбягаць сваіх старых сяброў. Дзіўна ён паводзіць сябе цяпер. Цішыня, мірна пасецца дзе-небудзь за агнявой пазіцыяй, у нізінцы паміж каменнямі. Яго ўжо двойчы гараджане намерваліся ўкрасці. І ён, як бы ведаючы гэта, ніколі не адыходзіць далёка ад батарэі. Трывога, што ёсць сілы ляціць у цэнтр пазіцыі да каманднага пункта, становіцца побач з камандзірам. Магчыма, яму здаецца, што гэта самае бяспечнае месца, стаіць насцярожана, узняўшы свае цудоўныя рогі і дрыжыць усім целам. Сеўчынка расказваў, што ў першыя дні гэтыя дрыготкі жывёлы выводзілі яго з раўнавагі, перашкаджалі камандаваць. Але потым усе звыкліся з такімі паводзінамі Лёшы. Цяпер алень памагае разведчыкам. Калі ён падымае галаву і пачынае насцярожана прыслухоўвацца, Так і ведай, што недзе далёка-далёка ідуць самалёты. Разведчыкі і прыборшчыкі выкарысталі яго страх перад гарматамі і пераманілі Лёшу да сябе. Несумленна злуюць хлопцы. Лёша ж не разумее, што ў гэтых грымотах вінаваты фашысты, а не мы. Ён што дзіця, і пераманьваць яго подла. Мне было смешна, калі я чуў такую крыўду, якую выказвалі зусім сур'ёзна і нават такія цвярозыя сталыя людзі, як Астахаў і Фрейд. Сёння алень парадаваў іх. Мабыць, супакоіўшыся за гэтыя ціхія туманныя дні, ён нясмело падышоў да нашай гарматы, стаў крокі за тры, вінавата апусціў галаву, ну, як бы просячы прабачэння за свае паводзіны. Хлопцы аддалі яму рэшту свайго хлебнага пайка, а самі вячэралі без хлеба. Цяпер ён падышоў да мяне, стаіць, глядзіць, як я пішу, ківае галавой, зрэдку ўздыхае. Не смешна ад яго ўздыхаў. Наогул весела і утульна, цёпла побач з ім. А туман усё густее, стынуць рукі.